دین پر چلنے کو بھی آسان بنا دیا. اور اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ منسلک کر لو جن لوگوں کو مجھ سے تعلق ہے اور جن لوگوں کو میرے راستے کا علم ہے. ان لوگوں کو صادقین کہا جاتا ہے. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کا حکم دیا کہ تقوی اختیار کرو, ساتھ ہی اپنے فضل و کرم سے یہ بھی بتا دیے کہ تقوی اختیار کرنا ہے تو اہل تقوی کی صحبت بھی اختیار کر لو, یہ تقوی پر آ جانے کا راستہ ہے. اسی مقصد کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں کہ ہم سب اپنے ایمان میں, اپنے دین کی فہم میں اور تقوی میں جس درجے پر ہم آج سے پہلے تھے اس میں اس سے آگے بڑھ جائیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ کی رضا حاصل کر لیں. اس ساری محنت کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا رستہ معلوم ہو جائے اور یہاں تک کہ اللہ رب العزت کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے. الحمدللہ حضرت کی سرپرستی میں یہ اجتماعات کا سلسلہ رواں دواں ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, کیونکہ ساری جو نیکیاں وہ اللہ ہی کی توفیق سے ہوتی ہیں. اللہ کی توفیق سے الحمدللہ یہاں ہم آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت کو بھی جزائے خیر نصیب فرمائے اور جتنے معاونین ہیں ہم سب کو, اور ہم سب کو آداب کی رعایت رکھ کر صحیح طریقے سے اس اجتماع میں شرکت کی توفیق نصیب فرما دے. یہ الحمدللہ 28واں اجتماع ہے, ہر 3 مہینے بعد اجتماع ہو رہا ہے. درمیان میں کبھی ایسا ہوا کہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ 1 یا 2 دفعہ کی جب 3 مہینے بعد نہیں ہوئے, 4 مہینے بعد ہوا تھا اور یا 3.5 مہینے بعد ہوا, اس طرح کر کے تھوڑا تھوڑا گیپ بھی اگر کریں تو یعنی ہر 3 مہینے بعد 1 سال میں 4 اجتماع ہو گئے, تو یہ 7 سال تقریباً بن گئے, تقریباً 7 یا 6.5 سال اس طرح بنتے ہیں. تو آج کے اس اجتماع کی پہلی نشست کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں. تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دوں گا حافظ عثمان صاحب کو تشریف لائے اور تلاوت کلام پاک سے اس مجلس کا آغاز فرمائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله المستعان على ما تصفون. تبيعه بضاعة والله عليم بما يعملون صدق الله العظيم. ودانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. نعت رسول مقبول کے لیے تشریف لائیں گے مداح رسول عربی حافظ امان اللہ قاضی صاحب. حضرت اقدس کے حکم پر حضرت کا ہی کلام پیش کروں گا، اس سے پہلے چند اشعار حمد باری تعالیٰ. میں بوقت سحر ایک چمن میں گیا، میں بوقت سحر ایک چمن میں گیا، ٹہنیوں پہ کھلے پھول تھے جا بجا، گل کے پتوں سے میں نے سنی یہ صدا، پڑھ رہے تھے وہ شبنم سے کر کے وضو، اللہ سے تو جل گیا، پوچھا دور سے میں نے کہ اے با وفا، کس کی برق تجلی سے تو جل گیا، بولا بتلاؤں کیا اس جلن کا مزہ، پھر اسی آگ کی ہے مجھے جستجو، اللہ پہ کھلے پھول تھے جا بجا، گل گل کے پتے گل کے پتوں سے میں نے سنی یہ صدا پڑھ رہے تھے وہ شبنم سے کر کے وضو انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء انا انصحكم جن كان اسألكم جن کا نعرہ ہوا انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء مل کر کہیں انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء درد سے ہے تیرا ہے غم اٹھا تیرا ہے دشمنوں کے بھی دیکھو رہے خیر خواہ دشمنوں کے بھی دیکھو رہے خیر خواہ انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء جن کی برکت سے انسان کو عزت ملی راہ منزل ملی اور مقصد ملا راہ منزل ملی اور مقصد ملا انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء تشکر بھرے زی شعوروں کے دل زندہ باد انبیاء زندہ باد انبیاء زندہ باد انبیاء زندہ باد انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء خوش چیز جن کے ہیں سارے شاہ و گدا سارے عالم فقی صوفیا اولیاء سارے عالم فقی صوفیا اولیاء انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء رب سے لیتے ہیں وہ سب کو دے ازہر خطا ہے سراپا عطا پا کہ ازہر خطا انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء سب سے اعلیٰ ہے وہ جب کے قرآن میں تذکرہ جن کا اللہ نے خود کیا تذکرہ جن کا اللہ نے خود کیا، انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء، ہے نمازوں میں سب کی یہی التجا، راہ پہ ان کی مولا تو ہم کو چلا، راہ پہ ان کی مولا تو ہم کو چلا، انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء، ایک روح خدا ایک کلیم خدا، ایک خلیل خدا ایک حبیب خدا، ایک خلیل خدا ایک حبیب خدا، انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء، میرے محبوب وہ رب نے جن کے لیے لا نفرق بین احد کہا، لا نفرق بین احد کہا، انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء، مجمع اکملا مجمع اجملا، مجمع ازکیا مجمع اتقیا، مجمع ازکیا مجمع اتقیا، انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء، نوریوں سے بلند انسانیت، جن کے سردار ہیں خاتم الانبیاء، جن کے سردار ہیں خاتم الانبیاء، انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء، کاش جنت میں آئے میری ایک دن، کہہ سکوں میں انہیں مرحبا مرحبا، کہہ سکوں میں انہیں مرحبا مرحبا، انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء، لفظ عاجز ہوئے نطق ساکت ہوا، ماورائے بیان عظمت انبیاء، ماورائے بیان عظمت انبیاء، انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء، وہ مقدس گیروں میں فیرو ترفیرو، میرے بس میں کہاں مدعت انبیاء، میرے بس میں کہاں مدحت انبیاء، انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء، رحمت حق کا باعث ہے جن کا وجود، ہو درود ان پر اور رحمت کبریا، ہو درود ان پہ اور رحمت کبریا، انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء، انبیاء انبیاء انبیاء، انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء انبیاء. جزاک اللہ خیر، اللہ راضی ہو. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال تعالى في مقام آخر، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فلينا توبة ترجمة دعائي. ومن يعمل سوءا، يكون عمل کرے برا، او يظلم نفسه، یا اپنے نفس کو کرے ظلم، ثم يستغفر اللہ، پھر وہ استغفار کرے اللہ سے، یجد اللہ غفور رحیم، تو پائے گا اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان. دوسری آیت کہتی ہے، واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، بخشش مانگو اللہ سے اور اس کی طرف رجوع کرو، استغفار کرو اور توبہ کرو. ان ربی رحیم ودود، یقیناً میرا رب مہربان بھی ہے اور بہت زیادہ محبت کرنے والا بھی ہے. ودود، اللہ یہ ہے نا، واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، یہ امر کا سوا ہے نا، امر کا سوا جہاں استعمال ہے تو وجود کے لیے استعمال ہے، واجب ہے تمہارے، توبہ استغفار کرنا تم پہ واجب ہے، تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے بابا، اللہ نے کہا کیا، توبہ استغفار کرو اس میں تمہارا بھلا ہے، اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ ہر چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، فوراً اس سے توبہ کرنی فرض عین ہے، فوراً اس سے توبہ کرنا کیا ہے، فرض عین ہے. کبھی سنا یہ بات، جب بھی گناہ سرزد ہو جائے غلطی انسان سے ہو سکتی ہے, لیکن اس غلطی پر رد عمل کیا ہوتا ہے انسان کا یہ میٹر کرتا ہے. کل بنی آدم خطاؤ خیر الخطائین التوابون, توابون خیر الخطائین التوابون, سارے بنی آدم خطا کار. بہترین خطا کار کون ہے؟ جو فوراً توبہ کرنے والے, ایک دم توبہ کرنے والے. تو بھائی جو اللہ کے راہ کا سفر ہے, ہم رائے خدا کے راہی ہیں, ہم رائے خدا کے مسافر ہیں. ہم سب کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں, اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں, اللہ کی رضا چاہتے ہیں, اللہ کو اپنا بنانا چاہتے ہیں, اللہ کا خود بننا چاہتے ہیں. یہی ہے نا مقصد سارے سب کا خلاصہ, یہی ہے اللہ کا بن جاؤ, اللہ کو اپنا بنا لو. اللہ کا بنا اللہ کا بن, اللہ پہ لگا دے تن من, غیر اللہ سے دل نہ لگا, غیر اللہ ہے زن بھی زن. اللہ کا بنا اللہ کا بن, اوروں کو بھی اللہ کا بنا, خود بھی اللہ کا بن, یہی مقصد ہے. تو اب اللہ کی راہ میں چلنے کے لیے جو پہلا قدم آدمی اٹھاتا ہے وہ توبہ استغفار ہے. سب کو شروع ہوتا ہے توبہ استغفار سے اور ختم ہوتا ہے جا کے انتہا اس کی ہے اللہ کی رضا, وہاں جا کے. اور بندہ بندے کا بھی راضی و رضا ہو جاتا, ہاں بندہ بھی اللہ سے راضی ہوتا ہے. وہ اس کے اوپر جو حال بھیجے, تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے. یہاں سے ہمارا سفر ہے, ایسے ہمارا ہر اجتماع توبہ استغفار کی مجلس سے شروع ہو. تو بھائی پیچھے ہم سے غلطی ہوئی, تو سر جو اولاد ایسی ہیں جن کو ہم غلطی سمجھتے بھی, اور ہم ایسے ڈھیٹ لوگ ہیں اللہ ماشاء اللہ کہ گناہ کا ارتکاب کا احساس بھی نہیں رہتا. کیونکہ آدمی جو پاکیزہ نفس ہو, پاکیزہ قلب ہو, تو تھوڑے سے گناہ کا بھی اس کے اوپر جو طبیعت بھی بڑا اثر پڑتا ہے, تو بیچارہ ڈر جاتا ہے, گھبرا جاتا ہے. جیسے آتا ہے کتابوں میں کہ فاسق جب گناہ کرتا ہے, کافر جب گناہ کرتا ہے یا فاسق گناہ کرتا ہے تو ایسا ہے جیسے مکھی اڑاتا ہے, اور مومن سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ ایسا ہے جیسے پہاڑوں سے سر اوپر آنے گز یہ باغ دل چوں کھلالے کمبوت, کیا کہتے ہیں گز یہ باغ دل چوں کھلالے کمبوت بٹ دلے سالک خزانہ کمبوت. اگر سالک جو اللہ کی راہ میں چلنے والا سلوک کی راہ طے کرنے والا ہے, اس کے باغ دل سے ایک خلال کم ہو جائے, باغ دل سے خلال کیسے کم ہوگا؟ خلال کتنا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا خلال ہوتا ہے نا, باغ کتنی بڑی چیز ہے اس کا ایک چھوٹا سا زیادہ, وہ اگر کم ہو جائے باغ دل سے خلال کم ہوت, مطلب کیا ہے؟ اللہ کی قرب کی ایک لذت ہوتی, اللہ کے قرب کی ایک چاشنی ہوتی, اللہ کا قرب کا ایک مزہ ہوتا ہے, اللہ کا قرب کا ایک احساس ہوتا ہے. ابھی یہ جو شعر پڑھ رہے تھے نا, وہ کیا ہے؟ تور با وفا پوچھا تور سے تو نے اے با وفا اس کی بر پہ تجلی سے تو جل گئے. ہاں کیسا عجیب شعر, کبھی غور تو کرتے نہیں نا ہم, تو سارے ماشاء اللہ سنی مسلمان سے سنتے سن ہو جاتے, غور تو کرتے اتنا عجیب شعر لگا. تو وہ کیا, وہ اللہ کے قرب کی ایک چاشنی. جب آدمی کو خطا کرتا ہے گناہ کرتا ہے, اے بابا ادھر دیکھو, ملائے گا آدمی ادھر دیکھو, اچھا وہ کیا کرتا ہے؟ ہاں جو گناہ کرتا ہے تو کیا ہے, اس قرب میں تھوڑی سی کمی ہے. پھر جو پہلے والا درجہ تھا, اب بھائی دو چمچ چینی والی چائے پیتے ہوئے آپ کو کوئی دوسری پیالی دے دے چاہیے, ایک چینی ہے تو وہ آپ کو میٹھی لگے گی کہ پھیکی؟ جس نے کبھی پہلے نہیں پی اس کو اگر دو اس کو میٹھی لگے گی, لیکن جو پہلے سے دو چمچ پی رہا ہو تو اس کو جو ہے وہ ایک چمچ والی میٹھی لگے گی, کیا میٹھی لگ جائے گی تو اس کا مزہ خراب ہو جائے گا. اوہ یہ کہہ دیتی ہے کہ مجھے چھینی نہیں. ایسے جو ہے نا وہ کل کے جس درجے پہ تھا وہ دو چمچ چینی والا, اور جو گناہ سرزد ہو گیا تو نیچے آیا وہ والا مزہ نہیں رہا. گھر سے باغے دل کیوں کھلا لے کمبو گھر, یہ خلال سے جتنا بھی کمی آ جائے بس دلے سالے ہزارہ کمبو گھر, تو سالے کے دل کے اوپر ہزاروں بم کے پار ٹوٹ جاتے. یہ مومن کی شان ہے, پھر وہ گناہ سرزد ہو جائے تو اس کو شرم آئے اللہ کے سامنے کہنے، اللہ کے سامنے ہونے سے شرم آئے، وہ آپ اس چیز کے اوپر نادم ہو، کیونکہ اصل میں توبہ کس کا نام ہے؟ الند التوبہ تو الند الندب التوبہ، دونوں طرف ملتے ہیں، توبہ ندامت کا نام. بلکہ میں نے حدیث میں پڑھا اللہ اکبر کی بات، جو آدمی نادم ہو اللہ تعالیٰ اس سے استغفار سے پہلے اس کو معاف کر دیتا. جو نادم ہو اللہ، کیونکہ جو اصل مقصد جو تھا وہ تو استغفار سے مقصود کیا تھا، تو اس کے لیے ندامت وہ نادم ہو. ویسے تو آگے آدمی جو ہے نا آپ سے تو معذرت کر لے، نادم تو نہ ہو لیکن لوگوں کو کہنے بھی کہہ جیسے کہ مجھے معاف کر، بلکہ میں اس کی جگہ معافی مانگتا ہوں، نہیں نہیں میں معافی مانگتا ہوں مجھے معاف کر. نادم وہ نہیں ہے لیکن ویسے ہی معافی مانگتا ہے، آپ کو اس کا بھی پتہ ہے. اور ایک آدمی واقعی نادم ہے اور ابھی کچھ کیا بھی نہیں پایا، اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، شرما رہا ہے، آپ کا مجرم ہے، آپ کیا کہیں گے؟ کیا یار اس کو احساس ہو گیا کوئی بات، کیا خیال ہے؟ ایسے ہی حدیث میں آتا ہے کہ مقدمہ تو قلوب میں بولا جب میں نے کوٹ کیا، کہ جو آدمی ندامت اس کے اندر ندامت ہو نادم ہو جائے، وہ ابھی استغفار نہیں کر پایا، اس سے پہلے اللہ کو معاف کر دے. اصل جو ہے وہ توبہ ندامت کا نام ہے. ہم آدمی اور یہ ندامت جو ہے نا، یہ پہلے میں بہت ایک عشی غلام آئے حضور علیہ السلام کے سامنے، تو جی میں نے مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، تو کیا میری معافی ہو جائے، استغفار کرو، اللہ تجھے معاف کر دے. یہ بات سنتے تو چلے واپس ہی، حضور جب میں گناہ کر رہا تھا تو کیا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا؟ کہ ہاں بس اس تصور سے کہ اللہ کے سامنے میں نے گناہ کیا ہے، اتنا بوجھ آیا طبیعت کے اوپر، وہیں یاد ہے یعنی ایک کھیل تھوڑی ہے. جس اللہ کے ہم پر اتنے احسانات ہیں، کروڑوں اس کے انعامات ہر وقت ہمارے اوپر، کروڑوں ہاں انعامات ہر وقت احسانات ہر وقت اسی کے قبضے میں، ساری کل کائنات ہے، تو ہم نے مرنا ہے اسی کے پاس جانا ہے، ہمارے سارے نظام جس کے پاس ہے، ہماری کامیاب ناکام عزت ذلت کا سب اختیار جس کے پاس ہے، اس ذات کے سامنے اس کی نافرمانی کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ نافرمانی کس کی؟ دیکھو آپ نے اپنے ساتھی کی بات نہیں مانی، یہ بھی نافرمانی، بھائی کی بات نہیں مانی، یہ بھی نافرمانی، بڑے بھائی کی نہیں مانی وہ بھی نافرمانی، ابا کی نہیں مانی وہ بھی نافرمانی، صدر کی نہیں مانی وہ بھی نافرمانی، سب نافرمانی ایک ہی تھی. ارے پھر اپنے اپنے طاقت کے مطابق جزا دیتا ہے نا، جزا دیتا ہے، بدلا دیتا ہے، اتنی بڑی طاقت اور اس کے فرمان کو توڑنا اس کی آنکھوں کے سامنے، اور پھر اس کے لیے نظام اتنا زبردست اس نے رکھا ہوا ہے عدل کا، کہ فرشتے بھی رکھے ہوئے ہیں سی آئی ڈی والے، وہ بھی لکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ جو جگہ جہاں آدمی گناہ کرتا ہے وہ خود بھی جو ہے وہ چیزیں جو ہے محفوظ کر لیتی ہیں، بالکل ساری جو ہے زمین آسمان کو کیسٹ ریکارڈر سمجھتے ہیں، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، حتیٰ کہ خود آدمی کے اعضا کو گواہی دیں گے اس کے خلاف. لیکن اللہ کے قربان جب آدمی توبہ و استغفار کرتا ہے، اللہ کی کتابوں میں لکھا ہو جب آدمی توبہ و استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اعمال لکھنے والے جو فرشتے ہیں ان سے وہ بھلا دیتے ہیں، جو جگہ ہیں ان جگہ سے جو ہے نا ساری شائن مٹا دیتے ہیں، ان کو بھلا دیتے ہیں، حتیٰ کہ انسان کے اپنے اعضا بھی انہوں نے وہ گناہ کیا تو ان کو بھی بھلا دیتے ہیں. تو جب دوستی ہے تو پکی ان رب بھی رکھی ہوں بدھو، بے شک میرا رب بہت ہی مہربان ہے، بہت محبت کرنے والا، یہ محبت کی علامت ہے، جو ہمارا بننے کو آ جائے پھر ہم اس کے خود ہی بن جائیں. امام علی رحمۃ اللہ علیہ مکاشف کے گروپ میں ایک حصہ بیان کیا، ایک بنی اسرائیل کے بندے 20 سال اس نے طاعت عبادت میں گزاری، پھر بعد میں کیا پتہ کیا ہوگا اس کے ساتھ کی حالت بعض ایسی آ جاتی ہے، انسان کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، کوئی ایسی بے عدمی گستاخی ہو گئی، رائے حق سے ہٹ گیا، جب آدمی دنیا کے اندر زیادہ لگتا ہے اس کا بھی ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ پھر آدمی ہمارے دینی ایسے معلوم ہوتا چل گیا، تو وہ سرکشی کے اوپر چلا گیا. آج کے زمانہ 20 سال گزارا، پھر 20 سال جو ہے نا اس نے گزار دیے سرکشی کے اندر، بغاوت کے اندر، نافرمانیوں کے اندر، پھر ایک دن خیال آیا، یار آدمی ایک چیز کر کر کے تھک جاتا ہے، انسان کا مزاج ہے گناہ کر کر کے بھی آدمی تھک جاتا ہے، تو اس نے اللہ میں دعا کی، اللہ کی طرف توجہ ہوا، اللہ میں 20 سال میں نے آپ کے اطاعت کے گزارے تھے، پھر 20 سال سرکشی کی، ہاں ہوا کیا، واقعہ کیا ہوا، ایک دن آئینہ دیکھ رہا تھا اس کو اپنے ایک سفید بال نظر آ گیا. اس سفید بال کو دیکھیں نا, جہاں حکم النظیر کی شرح یہ بھی ہے, جہاں حکم النظیر جب آ جائے تمہارا, جب آ گیا تمہیں ڈرانے والا سفید بال, جب آ گیا تمہارا سفید بال, وہ جہاں حکم النظیر, یہ بھی نظیر ہے, سفید بال نظیر ہے. آگاہ رہو, تمہارا ٹائم پورا ہے جانے والے, بس صبح گئے یا شام ہو, ان کا جانا ٹھہر گیا صبح گئے یا شام ہو. تو اسے جب آئینے میں یہ دیکھا نا, تو خود خیال ہو گیا ٹائم پورا ہے, آخری اوور ہے, کچھ کر لو ورنہ ہار جاؤ گے. اللہ کی طرف متوجہ ہو اور کہا کہ اللہ میاں, پہلے تو ہم آپ کی اطاعت کرتے تھے 20 سال کا, آپ کی مجھے 20 سال, اگر ہم دوبارہ آپ کی طرف آئیں تو آپ قبول کر لو گے. غیب سے آواز آئی, آدمی کو نظر نہیں آ رہا, وہاں جہاں لکھا ہوا آدمی نظر نہیں آ رہا, غیب سے آواز آئی کہ جب تم نے ہمیں قبول کیے رکھا, ہم نے تمہیں قبول کیے رکھا, تو وہ ہم سے ہٹ گئے, تو پھر ہٹ گئے, تم واپس ہمیں ہماری طرف آ جاؤ گے تو ہمیں قبول کرنے میں کیا ہر ہے, واپس آ گئے. اللہ تو ہر گھڑی تیار ہے, حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ, اپنے دونوں ہاتھ کو کھولتا ہے کہ آئے کوئی آ کے دو. دن کا جو گناہ کا, جس نے دن میں گناہ کیے ہیں, آ جائے رات میں توبہ کرے, اور دن کو اللہ تعالیٰ ہاتھ, دونوں اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے کہ جو اس نے رات کو گناہ کی وہ دن کو آئے, اور دن کے وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلاتا ہے کہ رات کو جس نے گناہ کیے تھے وہ آیا تھا. تو وہ تو گویا دن اور رات دو ہی جو ہیں, بیچ کے درمیان تو کوئی اور جگہ ہے نہیں, تو گویا ہر وقت ہی, اس سے معلوم ہے ہر وقت ہی اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں کہ کوئی آئے توبہ کرے, ہم سے ہم اس کو بچے. حتیٰ کہ یہ بھی چیز میں آتا ہے کہ اگر تم سارے گناہ چھوڑ دو, سارے متقی ہو جاؤ, تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں کسی اور قوم سے بدل دیں گے, نئی قوم لائیں گے, جو گناہ کریں گے توبہ استغفار کریں گے, اور اللہ اپنی غفاریت دکھائیں, اللہ اپنی صفت کو ظہور کرنے کے لیے ایسی قوم پیدا کر دیں, ورنہ وہ اللہ کی غفوری اور اس کی رحیمی, اس کا اظہار کیسے ہو. اس لیے بھائی کہ توبہ اور استغفار کرنا یہ اللہ کا امر بھی ہے, ہمارے لیے فائدے کا بھی ذریعہ ہے, اور دنیا و آخرت میں نجات کا بھی ذریعہ ہے. گناہوں سے دل کالا ہو جائے, اور استغفار کرنے سے وہ جب آدمی گناہ کرتا ہے اس کے دل میں سیاہ نقطہ لگتا ہے, تو وہ استغفار کر لے وہ مٹ جاتا ہے. تو گویا یہ ڈٹرجنٹ ہے, یہ سوپ ہے, یہ ریگمال ہے, جس سے جو ہے وہ گناہوں کے دھبے, گناہوں کے نشان مٹ جاتے ہیں, اور جب گناہ ہی مٹ گئے, اس کے اثرات دنیا میں بھی مٹ گئے, آخرت میں بھی مٹ گئے, اس کے نقصانات سے آدمی بچ گیا. اس لیے بھائی تو وہ استغفار روز کرنا چاہیے بھائی کہ نہیں, روزانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنا کرتے تھے, تو بھائی اللہ کا نبی جو نبیوں کا سردار ہے, اور جس کے اگر اگلے پیچھے کچھ گناہ ہوئے بھی ہوں, ہو ہی نہیں سکتے, بفرض کے ہوئے بھی ہوں بفرض محال, تو اللہ تعالیٰ نے بخش, یغفر اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر, ہم نے آپ کے اپنے اگلے پیچھے گناہ بخش. اس کے باوجود جو اللہ کے نبی روزانہ جو ہے 70-70 دفعہ استغفار کرتے تھے, یہ بھی ملتا ہے. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مجلس میں ان کا استغفار ہم گنتے تھے, 100-100 مرتبہ ہم نے آپ کو استغفار کرتے سنا. اللہ کے نبی کو 100 مرتبہ استغفار کرنے کی ضرورت کیا بھائی, تو ہمیں پھر کتنی ضرورت ہونی چاہیے, زیادہ کہ نہیں؟ اس لیے بھائی یہ ہمارے اسباب میں سے ایک سبق ہے استغفار, اور یہ استغفار ہو ندامت کے ساتھ, یعنی توبہ بھی ہو اس کے ساتھ. بعض لوگ آخر میں آئیں گے وہ طائبین ہو, وہ اپنے آپ کو طائبین کہنا ہے یہ کہلاتے ہوں گے, لیکن وہ طائبین حقیقت میں نہیں ہوں, کتاب میں لکھا ہو کہ انہوں نے توبہ کرتے ہوئے ان کو ندامت نہ تھی, یا انہوں نے آئندہ نہ کرنے کا, گناہ نہ کرنے کا عزم نہیں کیا, یا انہوں نے اہل حق کے حقوق کو بدا نہیں کیا. تو وہ الگ, وہ توبہ کر کے آئے تھے, لیکن ان کی توبہ سچی توبہ شاگرد نہیں ہوتی. تو توبہ تب سچی ہوتی ہے بھائی جب آدمی آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے, پچھلی کا ازالہ کرے, تلافی و مافات کرے, اور گزشتہ کے نادم بھی ہو. یہ تو نہیں کہ توبہ کا مذاق اڑائے, گناہ کرے پھر توبہ کر لے, پھر گناہ کرے توبہ کر لے, اس کو مذاق بنائیں گے. توبہ کر کے پھر بدلے, اپنے رویے کو بدلے، اپنے عمل کو بدلے، اپنی ترتیب زندگی کو بدلے، تو نیت کر کے بھی انشاءاللہ ہم آئندہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے. ابھی 300 دفعہ استغفار کرنا ہے، عملاً استغفار کرنا، یہ وقت ہے عمل کا ہے، تقریب کا بیان کا نہیں. یہ پہلا کبھی جو مجلس ہے یہ عمل کے لیے ہے کہ ہم استغفار کریں. اب سارے جو بھائی 300 دفعہ استغفار کریں، جن کے پاس تسبیح ہے وہ تسبیح نکال لو، تسبیح نہیں ہے انگلیوں میں گن لو، بولو استغفر اللہ. اس کو اتنا نہیں آتا کہ پیچھے والے بھائی آپ صرف استغفر اللہ استغفر اللہ 300 دفعہ کہہ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، مطلب اس کا اللہ مجھے معاف کر دیے، اللہ مجھے معاف کر دیے.